29. Kaset İsra Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 111 ayettir. İsra, geceliğin yürütmek anlamına gelir. Peygamber Efendimizin Miracında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar geceliğin götürülmesinden bahseden bir ayet-i kerime ile başladığı için bu adla anılmıştır. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil eqsallezî bârakna havlehu linuriyehu min âyâtina. İnnehu huvessemî'ul basîr. Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye bir gece kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَن۪ي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُون۪ي وَك۪يلًا Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başka bir vekil tutmayın diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبَدًا شَكُورًا Ey Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin soyundan gelenler! Şüphesiz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. وَقَضَيْنَا اِلَى بَن۪ي İsrâile fil kitâbi letufsidunne fil ardı merrateyni ve leta'lunne uluven kebîrâ. Biz İsrailoğullarına kitapta, yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla dolup taşacaksınız diye bildirdik. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا Onlardan birincisinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar da evlerin aralarına kadar girip sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. ثُمَّ رَدَدَنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدَنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَف۪يرًا Sonra size tekrar onlara karşı galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla sizi destekledik ve sizi sayıca daha da çoğalttık. İn ahsantum ahsantum li enfusikum ve in esa'tum feleha. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yok eğer kötülük ederseniz, o da kendinizedir. Sonraki bozgunculuğunuzun cezalandırma zamanı gelince de yüzlerinizi kara etsinler. İlk defa girdikleri gibi yine Mescid-i Aksa'ya girsinler ve ele geçirdikleri her şeyi tahrip etsinler diye üzerinize yine öyle kullar gönderdik. Asa rabbukum en yerhamakum ve in udtum udna ve cealna cehenneme lil kafirine hasira. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık. İnne hâzel Kur'âne yehdî lilletî hiye ekvam ve yubeşşirul mu'minînellezîne ya'melûnessâlihâti enne lehum ecran kebîrâ. Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Salih ameller işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا Ahirete inanmayanlara da kendileri için acı bir azap hazırladığımızı haber verir. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا İnsan sıkılınca hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا Biz gece ile gündüzü, kudretimizi gösteren iki alamet olarak yarattık. Gece alametini istirahatiniz için ışıksız, gündüz alametini ise görüp geçiminizi sağlamanız için ışıklı yaptık ki, Rabbinizin lütfundan rızkınızı arayasınız. Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Biz her şeyi geniş bir şekilde anlattık. وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ ف۪ي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız. İqra kitabaka kafa bi nefsikal yevme aleyke hasibe. O insana, oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter diyeceğiz. Men ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsihî ve men dalle fe innemâ yadillu aleyhâ ve lâ teziru vâziratun vizra uhrâ ve mâ kunnâ muazzibîne hattâ neba'ase rasûlâ. Kim doğru yola giderse ancak kendi iyiliği için gitmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz. وَإِذَا اَرَدَنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَسَقُوا ف۪يهَا فَفَسَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدَم۪يرًا Biz bir beldeyi helak etmek istediğimiz zaman, oranın zenginlikten şımarmış elebaşılarına iyiliği emrederiz. Fakat onlar orada kötülük işlerler. Böylece o belde cezayı hak etmiş olur. Biz de orayı darmadağın ederiz. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا Biz Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve onları görücü olarak Rabbin yeter. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ ف۪يهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا Her kim çabucak geçen dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar veririz. Sonra da ona cehennemi tahsis ederiz. O kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak oraya girer. وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa, işte onların çalışmaları makbuldür. كُلَّنْ نُمِدُّ هَا أُولَٰئِ وَهَا أُولَٰئِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine, dünyada Rabbinin ihsanından ard arda veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا Baksana, biz onları birbirinden nasıl üstün kıldık? Andolsun ki ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır. لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا Allah'la birlikte başka bir ilah edinip tapma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa itilip yardımsız bırakılmış olursun. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, her ikisine de güzel söz söyle. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا Onlara merhamet göstererek tevazu kanadını aç ve de ki, Ey Rabbim! Onlar beni küçüklüğümde nasıl şefkatle yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet et. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. İn tekunu salihin fe innehu kana lil evvabine gafura. Rabbiniz, sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız, şüphesiz ki Allah, tövbeyle kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبَنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبَذِيرًا İnnel mubezzirine kânû ihvâneşşeyâtîni ve kâneşşeytânu lirabbihî kefûrâ. Akrabaya, yoksula ve yolda kalana hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü gereksiz yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Eğer Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti elde etmek için o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse gönül alıcı bir söz söyle. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Onu tamamen açıp israf da etme. Sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا. Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır ve onları görür. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَب۪يرًا. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا. Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Biz haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki verdik. Ama o kısas yoluyla öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü bu yetkiyle kendisine yardım edilmiştir. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Sakın yetimin malına yaklaşmayın. Ancak erginlik çağına gelinceye kadar en güzel bir şekilde arttırıp geliştirmek için yaklaşabilirsiniz. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir sorumluluk vardır. وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْو۪يلًا. Bir şeyi ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi de yaptığından sorumludur. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin. Kullu zâlike kâne seyyi'uhu inde rabbike mekruha. Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbinin yanında hoş görülmeyen şeylerdir. ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقَى ف۪ي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَحُورًا İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinip tapma. Yoksa kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Efe asfâkum rabbukum bil benîne vettehaze minel melâiketi inâthâ. İnnekum letekûlûne kavlen azîmâ. Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da, kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur'an'da türlü şekillere çevirip anlattık. Fakat bu, onların ancak haktan kaçıp uzaklaşmalarını arttırıyor. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذًا لَبْتَغَوْا اِلَى ذِي الْعَرْشِ سَب۪يلًا Ey Muhammed! De ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o takdirde mutlaka onlar, arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı. Subhanahu ve taala amma yekulun uluven kebira. Allah onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve çok büyüktür. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا Sen, Kur'an'ı okuduğun zaman biz, seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici bir perde çekeriz. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَى أَدَبَارِهِمْ نُفُورًا Biz, Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini andığın zaman onlar ürkerek arkalarını dönüp giderler. Nahnu a'lemu bima yestemi'un bihi iz yestemi'un ileyke ve iz hum necva iz yekulu'z-zalimun اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا Biz onların seni dinlerlerken ne sebeple dinlediklerini ve aralarında fısıldaşırlarken o zalimlerin siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz. Dediklerini çok iyi biliyoruz. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Baksana, senin için nasıl benzetmeler yaptılar da doğru yoldan saptılar. Artık bir daha yol bulamazlar. وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا Onlar, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz, dediler. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ ف۪ي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ اِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى اَنْ يَكُونَ قَر۪يبًا Ey Muhammed! De ki, İster taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, o halde bizi kim tekrar diriltecek diyeceklerdir. De ki, sizi ilk defa yaratan Allah diriltecektir. Onlar sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve o dirilme işi ne zaman diyeceklerdir. Sen de ki, yakın olması umulur. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا Allah'ın sizi çağıracağı günde ona hamd ile çağrısına uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًا مُّب۪ينًا Ey Muhammed! Kullarıma söyle de, kâfirlere en güzel kelimeyi söylesinler. Şüphesiz ki şeytan onların aralarını bozar. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır. رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üzerine vekil göndermedik. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا Senin Rabbin, göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. Andolsun ki biz, peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a zeburu verdik. قُلِ ادْعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْو۪يلًا Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدَعُونَ يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. وَاِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَد۪يدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. Hiçbir memleket yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu helak edecek veya şiddetli bir azab ile cezalandıracak olmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır. وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin o mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Biz Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik de, onlar bu sebeple zalim olmuşlardı. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Hani sana, Rabbin insanları ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı sırf insanları denemek için meydana getirdik. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamıyor. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ قَالَ اَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا. Hani biz meleklere, Adem'e secde edin demiştik de, iblis hariç hepsi secde etmişlerdi. İblis ise, ben hiç çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim demişti. قَالَ اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيلًا. Yine iblis, şu benden üstün tuttuğuna bir bak. Yemin ederim ki eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, onun neslini pek azı hariç kendime bağlayacağım demişti. قَالَ اَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. Allah buyurdu ki, git, onlardan her kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennem sizin hepinizin cezasıdır. Orada tam bir ceza göreceksiniz. Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. Atlılarınla, yayalarınla onlara karşı yaygara çıkart. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Gerçi şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez ya. Şüphesiz ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Onlara vekil ve koruyucu olarak Rabbin yeter. رَبُّكُمُ الَّذ۪ي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا. Ey insanlar! Nimetinden nasibinizi arayasınız diye sizin için gemileri denizde yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size karşı çok merhametlidir. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا Denizde size bir sıkıntı geldiği zaman Allah'tan başka taptıklarınız kaybolur gider. Fakat O sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine ondan yüz çevirirsiniz. Zaten insanoğlu çok nankördür. اَفَأَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا Onun kara tarafında sizi yere batırmayacağından veya üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra hiçbir vekil ve koruyucu bulamazsınız. اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُعِيدَكُمْ ف۪يهِ تَارَةً اُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا Yoksa sizi bir kez daha denize döndürüp de üzerinize şiddetli bir kasırga göndererek yaptığınız nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bize karşı onun intikamını alacak bir yardımcı da bulamazsınız. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde çeşitli vasıtalarla taşıdık. Kendilerine temiz şeylerden rızıklar verdik. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا İnsan topluluklarının her birini önderleriyle birlikte çağıracağımız günde kimin kitabı sağ eline verilirse işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا Kim de bu dünyada kör olursa, o ahirette de kördür ve tutacağı yolu itibariyle daha da şaşkındır. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye seni bile saptıracaklardı. Ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık, sen onlara belki biraz meyledecektin. اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا O takdirde de biz sana mutlaka hayatın ve ölümün kat kat acısını tattırırdık. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir yardımcı da bulamazdın. وَاِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَاِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ اِلَّا قَلِيلًا Onlar seni neredeyse yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Ama o takdirde kendileri de senden sonra az bir süre kalabilirlerdi. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْو۪يلًا Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanunumuz budur. Sen de bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın. اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا Güneşin öğle vakti batıya kaymasından, gecenin karanlığı basıncaya kadar belirli vakitlerde namazı dosdoğru kıl. Ayrıca sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazı, gece ve gündüz melekleri tarafından görülür. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Gecenin bir bölümünde kalk ve senin için bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye layık bir makama ulaştırır. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجَنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا Sen de ki, ey Rabbim, beni gireceğim yere dürüstlükle girdir, çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Bana kendi tarafından yardımcı bir kuvvet ver. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Fakat Kur'an, zalimlerin ise ancak zararını arttırır. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا Biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلًا Ey Muhammed! De ki, herkes kendi mizacına uygun olanı yapar. Fakat Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَك۪يلًا Andolsun ki eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi de ortadan kaldırırız. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir vekil de bulamazsın. اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكِ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَب۪يرًا Ancak Rabbinin rahmeti onu baki kılmıştır. Gerçekten onun senin üzerindeki nimeti pek büyüktür. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. De ki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir araya toplansalar ve birbirlerine yardım etseler, yine onun bir benzerini getiremezler. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali türlü türlü çevirip anlattık. Fakat insanların çoğu kabul etmeyip inkârda direttiler. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. Onlar dediler ki, sen bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzüm asmalarından oluşan bir bahçen olmalı da içlerinden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Ya da iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin göğe çıktığına da asla inanmayız. Ey Muhammed! De ki, Rabbimi tenzih ve tesbih ederim. Ben sadece insan olarak gönderilmiş bir elçiyim. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَسُولًا. Kendilerine doğru yolu gösteren bir rehber geldiğinde, İnsanların iman etmelerine engel olan şey ancak Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi demeleridir. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Sen onlara söyle. Eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, biz elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onların her halini görür. 30. Kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık onlar için Allah'tan başka asla dost olacak kimseler bulamazsın. Biz onları kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır olarak yüzleri üzerine sürünür bir halde haşrederiz. Onların varacakları yerde cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini arttıracağız. ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَد۪يدًا. Onların cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışta tekrar diriltileceğiz demişlerdi. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ ف۪يهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ اِلَّا كُفُورًا. Onlar görmüyorlar mı ki, gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah, onlar için geleceğinde hiç şüphe olmayan belirli bir süre tayin etmiştir. Fakat zalimler kabul etmeyip inkârda direttiler. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَنْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا. Ey Muhammed! De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok cimridir. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. Andolsun ki biz Musa'ya apaçık 9 mucize vermiştik. Şimdi sen İsrailoğullarına sor. Musa kendilerine geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, ben senin mutlaka büyülenmiş olduğunu sanıyorum." demişti. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا أُولَٰئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. Musa da ona, "Pekala biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbi olan Allah indirdi. Ey Firavun, ben de senin mutlaka helak olduğunu sanıyorum." demişti. فَأَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا. Nihayet Firavun, onları Mısır topraklarından çıkarmak istedi. Bu yüzden biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Onun arkasından İsrailoğullarına, bu yerde siz oturun, ahiret vaadi geldiği zaman hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا. Biz Kur'an'ı ancak hak ile indirdik. O da ancak hak ile indi. Seni de yalnız bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Biz onu bir Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye bölüm bölüm ayırdık. Biz onu ihtiyaca göre parça parça indirdik. قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. Ey Muhammed! De ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, o daha önce kendilerine ilim verilen kimselere okunduğu zaman onlar yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve yekulun subhan rabbina in kana va'du rabbina lemef'ula ve yahrun lil azqan yebkun ve yziduhum huşu'a. Onlar Rabbimizi tenzih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kur'an onların saygısını da arttırır. قُلِ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اِدْعُوا الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا. De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisini deseniz, nihayet en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini çok yükseltme, onda sesini fazla da kısma. Bunların ikisi arasında bir yol tut. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْب۪يرًا. Ey Muhammed! Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı olmayan, aciz olmadığından bir velisi de bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve onu tekbir ile yücelt. Kehf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 110 ayettir. İçerisinde mağara arkadaşları anlamına gelen Ashab-ı Kehf'ten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde ayrıca misallerle Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmekte, Hazreti Musa ile Hızır'ın kıssasına yer verilmekte ve Zülkarneyn olayına temas edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzel alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehû ivecâ. Kulu Muhammed'e bu kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamdolsun. قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَاكِث۪ينَ ف۪يهِ اَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا Allah, onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki, tarafından gelecek şiddetli bir azaba karşı insanları uyarsın ve salih amel işleyen müminlere kendileri için içerisinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat olduğunu müjdelesin. Ve Allah çocuk edindi diyenleri de Allah'ın azabıyla korkutsun. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا Bu konuda onların da babalarının da hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ أَسَفًا Ey Muhammed! Demek onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa, sen üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Biz, insanların hangisinin amelinin daha güzel olduğunu deneyelim diye, yeryüzünde bulunan şeyleri dünyanın kendisi için bir ziynet kıldık. وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا Biz, bir gün yerin üzerindeki şeyleri kupkuru bir toprak yapacağız. اَمْ حَسِبَتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا Ey Muhammed! Yoksa sen sadece mağara ve yazılı levha sahiplerinin mi bizim şaşılacak mucizelerimizden olduklarını sandın? اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا Hani bir grup genç mağaraya sığınmışlar ve ''Ey Rabbimiz, bize kendi tarafından bir rahmet ver, bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla.'' demişlerdi. فَضَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا Biz de nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurup uyuttuk. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا Sonra İki gruptan hangisinin orada kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için onları uyandırdık. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدَنَاهُمْ هُدَى Onların haberlerini biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهَا لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطًا Biz onların kalplerini Hakk'a bağlamıştık. Hani onlar zalim hükümdarın karşısında durup şöyle demişlerdi. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Aksi takdirde andolsun ki Hak'tan uzak bir söz söylemiş oluruz. يَشَاءُونَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ فَأُوْوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. İçlerinden biri dedi ki, madem ki siz kavminizden ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik versin ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın. وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ ف۪ي فَجْوَةٍ مِّنْهِ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğduğu zaman mağaralarından sağ tarafa meylediyor, batacağı zaman da sol tarafa doğru onları makaslayıp geçiyordu. Onlar da mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu Allah'ın kudretinin delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık onun için asla doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa ve sola çeviriyorduk. Köpekleri ise mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer onları o halde görseydin, mutlaka geri dönüp onlardan kaçardın ve onlardan dolayı içine bir korku dolardı. وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا. Böylece aralarında birbirlerine sormaları için biz onları uyandırdık. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Onlar da, bir gün veya daha az bir süre kaldık dediler. Bazıları da dediler ki, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Birinizi şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse ondan size erzak getirsin ve çok nazik davransın. Sakın sizi hiçbir kimseye sezdirmesin. İnnehum in yazharu aleykum yercumukum ev yu'idukum fi milletihim ve len tuflihu izen ebede. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz. وَكَذَٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ ف۪يهَا وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ ف۪يهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا Biz böylece Allah'ın tekrar diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet saatinin geleceğinde şüphe olmadığını bilsinler diye insanlara onları buldurduk. Hani halk aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları, onların üstlerine bir bina yapın dediler. Rableri onların durumunu daha iyi bilir. Onların işleri hakkında galip gelenler de biz onların üstüne mutlaka bir mescit yapacağız dediler. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا Bazıları, onlar üç kişidir, dördüncüsü köpekleridir diyecekler. Bazıları da, onlar beş kişidir, altıncısı köpekleridir derler. Her ikisi de görünmeyene taş atıyorlar. Bir grupta, onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. Ey Muhammed! De ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye Ashab-ı Kehf hakkında bir şey sorma. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يتَ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا Herhangi bir şey için sakın ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve umulur ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir bilgiye ulaştırır de. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِن۪ينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar. قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا Ey Muhammed! De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. İnsanların ondan başka bir dostu yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez. وَاتْلُ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا Ey Muhammed! Rabbinin kitabından sana vahyedilen şeyi oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Sen asla ondan başka bir sığınak da bulamazsın. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا Ey Muhammed! Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan ayrılmasın. Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, kendi hevesine uyan ve işi gücü haddi aşmak olan kimseye itaat etme. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا De ki, bu hak kitap Rabbiniz tarafından gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz ki biz zalimler için alev duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse, kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir, cehennem de ne kötü bir duraktır. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz, iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. اُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا İşte onlar için Adn cennetleri vardır. Onların saraylarının altından ırmaklar akar. Onlar orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine oturup yaslanırlar. O ne güzel bir sevaptır. Cennetse ne güzel bir duraktır. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا Ey Muhammed! Sen onlara iki adamı misal getir. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Etraflarını hurmalıklarla çevirmiş, aralarında ekinler bitirmiştik. Kiltel cennetin atat ukulaha ve lem tazlim minhu şey'a ve fecjarna hilalehuma nehra. Her iki bağda ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz aralarından bir de ırmak akıtmıştık. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Bu adamın başka geliri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim malım seninkinden daha çoktur ve ben nüfus bakımından senden daha güçlüyüm dedi. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Böylece kendisine haksızlık ederek bağına girdi ve bu bağın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum dedi. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona şöyle dedi. Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam kılığına koyan Allah'ı inkar mı ediyorsun? Lakinnehu Allahu Rabbi ve la ushriku bi Rabbi ahada. Fakat ben inanıyorum ki o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. Sen bağına girdiğin zaman, her ne kadar beni mal ve çocuk bakımından kendinden daha aşağı görüyorsan da, maşallah, Allah dilemiş de böyle güzel yaratmış. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'a mahsustur deseydin ya. فَعَسَى رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. Belki de Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet gönderir. Bağın kuru ve kaygan bir toprak oluverir. Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Nihayet onun ürünleri yok edildi. Çardakları üzerine yıkılmış olan bağına harcadığı emeğe karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Ah, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım diyordu. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O kendi kendini de kurtaramazdı. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. İşte böyle durumlarda hakimiyet hak olan Allah'ındır. Onun mükafatı daha hayırlıdır. Vereceği sonuç da daha hayırlıdır. وَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. Dünya hayatı sanki gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Ama sonra onlar rüzgarların savurduğu bir çöp kırıntısı haline döner. Allah'ın her şeye gücü yeter. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Mal ve oğullar dünya hayatının ziynetidir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de ümit bakımından daha hayırlıdır. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Biz bir gün dağları yürütürüz ve sen yeryüzünü dümdüz görürsün. Biz onların hepsini bir araya toplarız. Onlardan hiçbir kimseyi geri bırakmayız. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. Onlar saflar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sorguya çekilmeniz için bir zaman tayin etmeyeceğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denecektir. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Amel defterleri de ortaya konur ve sen günahkârların onun içinde yazılı bulunanlardan korktuklarını görürsün. Onlar, vay başımıza gelenler! Bu kitaba ne olmuş da küçük ve büyük hiçbir şey bırakmıyor, hepsini sayıyor derler. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin hiçbir kimseye haksızlık yapmaz. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi de secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve neslini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin için birer düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir bedeldir. مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında hazır bulundurdum, ne de kendilerinin yaratılmasında. Ben yoldan saptıranları da yardımcı edinmiş değilim. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. O gün Allah kâfirlere, benim ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz şeyleri çağırın der. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları şeyler kendilerine cevap vermezler. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum koyarız. وَرَأَى الْمُجَرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Günahkârlar ateşi görürler. İçine düşeceklerini anlarlar. Ama artık ondan kaçacak bir yer bulamazlar. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Andolsun ki biz bu Kur'an'da her türlü misali insanlara çeşit çeşit çevirip anlattık. Ama insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. Hidayet rehberi olan peygamber kendilerine geldiği zaman insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey ancak öncekilerin başına gelenlerin kendilerine de gelmesini veya azabın açıkça karşılarına dikilmesini beklemeleridir. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ وَيُجَادِلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarmaları alay konusu edindiler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا اِذَنْ اَبَدًا. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve önceden yaptığı günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Doğrusu biz, Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da, onlar bu durumda asla doğru yola gelmezler. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. Merhamet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Eğer onları kazandıkları günah sebebiyle hemen cezalandıracak olsaydı, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onların bir vadesi vardır ki, asla ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا İşte haksızlık ettiklerinde halkını helak ettiğimiz memleketler. Biz onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا Bir zamanlar Musa hizmetinde bulunan genç adamına, ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım veya uzun bir müddet yürüyeceğim demişti. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبِحْرِ سَرَبًا Musa ve adamı, iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da sıyrılarak denizde yolunu tuttu. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا Orayı geçip gittiklerinde, Musa yanındaki genç adamına, ''Yemeğimizi bize getir, andolsun ki bu yolculuğumuzdan yorgun düştük.'' dedi. قَالَ أَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا Genç, gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben balığı unuttum. Bana onu söylememi ancak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde denizdeki yolunu tutup gitmişti dedi. قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغْ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا Musa, işte aradığımız buydu dedi. Ve izlerini takip ederek geriye döndüler. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا Orada tarafımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve yine kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz salih kullarımızdan birini buldular ki o Hızır'dı. قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا Musa ona, sana öğretilen bilgilerden, bana doğruyu gösteren bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim dedi. قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا Hızır, sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. İyice bilip kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin dedi. قَالَ سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا Musa, inşallah beni sabırlı bir kimse olarak bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmem dedi. قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَن۪ي فَلَا تَسْأَلْن۪ي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا Hızır, eğer bana tabi olacaksan, ben sana kendisinden söz edinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma dedi. فانطلقا حتى hatta iza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqataha litughriqa ahliha qala akhraqataha litughriqa ahliha laqad ji'ta shay'an imra. Nihayet ikisi beraber kalkıp gittiler. Gemiye bindikleri zaman onu deliverdi. Musa, bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا Hızır, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma dedi. فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canı mı öldürdün? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.